O moarte care nu dovedește nimic. 16. De ziua mea, când îmi venea un teanc de scrisori, telegrame, cărți de vizită, iscodeam pe fiecare în parte, mă torturam pentru fiecare și apoi, după câteva zile, după ce parveneam să citesc pe ultima, redeveneam nenorocit, cu impresia că din nou va trebui să aștept un an. Sau pândeam la fiecare colț de stradă și toate femeile semănau cu tine de departe, dar apropiindu-se, deveneau străine. Trebuia să fiu moartă pentru tine, de aceea nu ți-am mai dat nicio veste. Totuși, când ne-am întâlnit, erai chiar în centrul orașului și nu te mai ascunseseși. N-am mai putut lupta. De ce atâția ani voința ei n-a avut nicio ezitare, dar s-a destrămat deodată într-o zi, părându-i se că orice luptă este deprisos, nu o să poată înțelege nimeni niciodată. Am întâlnit-o chiar în centru, singură. Era firavă, cu obrazul subt, galben, cu pistrui mulți. Așa o transformase munca istovitoare și lupta din ea. Un pantof o strângea tare și, ca să meargă, își răsucea un picior penibil. A început între noi o scenă artificială, căci vorbeam amândoi la întâmplare, în prada emoției, ne puneam întrebări neînsemnate, fără să înțelegem bine răspunsul, mergeam fără sens spre șosea. Distanțele deveniseră o jucărie de copil, căci nu aveam decât teamă să nu apară colțul de stradă unde o să ne despărțim. Singur îmi spusesem, dacă aș putea să o mai întreb numai dacă își aduce bine aminte de Tristan și Izolda, sau să o mai întreb dacă mai trăiește cățelul ce-mi sta mereu în brațe. Și atâtea alte curiozități neînsemnate, care în momentul suferinții deveneau deodată esențiale, se excludeau una pe alta, rămâneau singura mea preocupare pe care o extrăgeam din viață. Ceea ce era important, căci îmi cauza de fapt suferința, n-aș fi avut curajul să o întreb. Nu știu cum ar fi primit întrebarea sau cum aș fi suportat eu răspunsul, dar neprevăzutul întâlnirii a simplificat sau remușcările ei au hotărât-o să-mi spuie la prima ocazie, chiar dacă după aceea spațiul din noi s-ar redeschide între noi și de data aceasta până la moarte. De altfel, așa cred că e întotdeauna. Un secret trebuie să izbucnească odată. Și după ce te-ai ascuns ani de zile, ai luat toate măsurile să nu bănuiască nimeni nimic, te-ai torturat fără să cauți nicio consolare în afară, ai acoperit neobosit cu noi văluri negre, deodată, fără rost, în locul cel mai nepotrivit, faci confidența totală. Așa de mari și de misterioase transformări se petrec în noi. Ioana a profitat de o vorbă inofensivă de-a mea ca să spuie tot. Am întrebat-o. Și dacă nu ai păreri rele despre mine și acum îți pare bine că mă vezi, de ce ai rupt orice relații dintre noi, cât de rare, cât de oficiale? Vezi că s-a întâmplat cu mine ceva ce nu-mi da dreptul să te caut. Ce anume? Cum n-am înconjurat după obicei întârziind. Știi că spre despărțirea noastră ai adus pe cineva în casa mea. Și ești metresa lui? Încă nu fusese prea târziu ca să înconjur. Da. Un da neînsemnat, neschimbându-mi poate cu nimic înfățișarea, dar conținând în el toate chinurile noastre de ani de zile. Nu m-am prăbușit, n-am plâns, n-am îndepărtat deloc mersul conversației, n-am comentat, dar în mine s-a desfăcut deodată o depresiune în care nu mai exista nicio încercare de a te împotrivi, când în sfârșit ți-e egal totul și accepți orice, cu alt aspect decât ceea ce simțeam zilnic, fără frământările cunoscute, semănând acalm, ca o rană ce devine în culmea durerii insensibilă, și atunci am putut să mă întreb, în fața straniei mele stări, biată epavă umană, care totuși pe stradă salută uneori un cunoscut, sau, traversând, așteaptă să treacă un automobil ca să nu fie călcat, dacă nu cumva nu știusem nimic. Și iarăși discuția continuă neînsemnată, vorbe ce nu pot fi reținute și uneori tăceri nesemnificative, aproape plictiseală. Ne-am despărțit fără să ne mai promitem o întâlnire, căci nu-i vedeam necesitatea. Curiozitatea mea și scrupulele ei fuseseră satisfăcute. Nu mai rămânea decât să mă deprind cu noua stare de lucruri. Când s-a depărtat, am putut să o privesc iarăși în întregime, căci în conversație ochii nu o observaseră prea mult și mi-a apărut aceeași imagine cum o descoperisem pe stradă, slabă, tristă, obosită și șchiopătând disgrațios. A doua zi m-am hotărât cu tot din adinsul să mă vindec. Trăisem prea multă vreme singur. Trebuia să ascult de sfaturile ce mi se dau și să ies între oameni, oricât de prost aveam să mă simt. Mi-era teamă, căci nu puteam întreține o conversație sau, dacă mă căzneam, vorbele ieșeau nenaturale și, oricâtă bunăvoință aș fi arătat, eram un om incomod. Această panică mi-a fost familiară totodată și mai înainte și mai târziu un amestec de timiditate, de neîncredere asupra importanței mele și un cuvânt spus greșit mă făcea incapabil să mai continui, năruia toate intențiile și mulți mă puteau taxa sumar de prost. Și nu odată părerea asta abia mascată venea din partea unui om neînsemnat, a unui funcționar inferior, care își omoară anii făcând mereu același lucru la un birou sau a unui comisar îngânfat, citez un funcționar și un comisar, fiindcă sunt exemple exacte din întâmplările mele nenumărate, înfipte în memorie pentru eternitate să mă terorizeze. În momentele grave, această incapacitate de a evolua normal între oameni se accentuează. Trebuia să încep deci viața mea nouă printr-o luptă împotriva mea de alt ordin, care implica noi suferințe, dar preferabile. Și apoi această luptă putea fi de folos, căci îmi distrăgea atenția. În prima zi după întâlnirea cu Ioana, m-am alipit de un grup de cunoscuți care mergea să se amuze la moși. Mi s-au perindat în față turta dulce, roata norocului, animalele sălbatice, scrânciobul și totodată chiotele, glumele, muzica stridentă și conversația pe care trebuia să o duc cu amicii mei să fac haz de spiritele lor de oameni sănătoși. Câte o secundă îmi revenea chipul Ioanei trădătoare și nefericită, dar mă forțam să-mi schimb gândul. Când m-am întors acasă, am găsit această scrisoare de la Ioana. Poate-ți închipui cu ce emoții m-am hotărât să-ți scriu. M-am convins că amândoi sunteți puternici, fiecare în felul său, și niciodată nu voi putea avea nicio preferință. Amândoi îmi sunteți necesari. Vei voi să redevii prietenul meu? Bineînțeles, mă voi transforma. Și nimic urât nu va mai fi între mine și voi. Scrisoare ridicată. Am suferit mai puțin? Misterul feminin. Nu este nevoie să asiști, cum am asistat, la întâmplări mari ca să te înfiori. În mijlocul conversației celei mai tandre, când femeia este de perfect acord cu tine și aprobarea ei vine complet, fără să fii deloc vinovat, printr-o vorbă neprevăzută, distruge construcția tuturor planurilor. Nici măcar nu-ți face vreun reproș, totul pare o întâmplare. Și atunci, dacă ești gelos, brodezi pe această vorbă și te chinui. De la Ioana eram deprins să-mi vie amenințările cele mai teribile. Mă înștiința deseori că se va da altuia. Nu trăgeam concluzii definitive, căci o clipă după aceea se alipea ca cea mai îndrăgostită dintre fete și despre exploziile ei de mai înainte spunea: cum poți să le iai în serios? Mi-era ciudă în clipa aceea pe tine. Se contrazicea mereu, căci depindea de cum îi apărusem în ultima clipă. Ar fi fost greu să-mi scot un portret din părerile ei, căci mă caracteriza nu prin mici nuanțe, deseori fără legătură între ele, dar întregind un om, ci prin însușiri exact inverse, reduse la schema ești bun sau ești rău, susținută totdeauna cu aceeași violență. Apostrofa însă cu atâta convingere încât deseori te întrebai dacă nu are dreptate, indiferent dacă observai contradicția, mai ales că temperamentul meu nu este în stare de nicio certitudine, orice definire mi se pare în același timp posibilă și imposibilă și n-am încredere în mine. Ioana, extrem de inteligentă, găsea caracteristici precise când nu erau instinctele ei în joc, o judecată de felul acelora pe care le aplica asupra unei cărți. Păcatul ei n-a schimbat-o deloc. Are acum noi sentimente, remușcări, umilință, tragedia celor întâmplate, dar ele, deși o complică, lasă să subziste ciuda ei pe mine, nu o îmbună. Reproșul pentru că nu o iubisem, singura cauză a tuturor celor întâmplate, are început. Câteodată îmi amintește de câte o scenă nerezolvată odinioară, în care suferise mult și o continuă acum, vrând să pedepsească pe ceea ce fusese întrerupt atunci. Vorbe sau gesturi îndepărtate devin, în aprinderea ei, iarăși vii, pe care trebuie să le explic și să le scuz până la epuizare. Pentru o zi, căci a doua zi totul reîncepe, până ce discuția pornește tot așa de vehementă în altă parte. Și despre viața noastră prezentă avem tot așa de mari neînțelegeri, căci în clipe scurte de potolirea geloziei, când nu mă doare nimic și mă cred vindecat, cu toate că experiența m-a învățat că totul nu se datorește decât unei ciudățenii a naturii, unei acalmii trecătoare și chinul va trebui să reînceapă, redevin cel pe care îl cunoscuse odinioară Ioana, ușuratec în ceea ce o privește, plictisit, fără să-mi mărturisesc plictiseala, dar trădându-mă prin neastâmpări și prin planuri, cu aspect inofensiv, de a varia atmosfera portului și de a vizita cavarna. Alerg la tot felul de șiretenii ca să plec, îndelung pregătite, stângace, căci nu sunt naturale și vizibile perfect pentru firea bănuitoare a Ioanei. Atunci izbucnesc certuri puternice ca și odinioară, constat că nimic nu s-a schimbat și că păcatul n-a avut cel puțin meritul de a o potoli puțin. Cu infinită ciudă îi simt despotismul și mi-e scârbă de mine că nu am avut curajul să mă degajez, să plec. Plimbarea pentru câteva ceasuri la cavarna devine obligatorie, căci îmi permite să cred că mai am oarecare libertate. Așa de umilă că îmi dam seama de asta. Și după o escapadă de câteva ceasuri pe ulițe umile, satisfăcut de curajul meu, neliniștea să nu se fi întâmplat ceva Ioanei mă invadează tot mai mult și o pornesc înapoi spre port, mai înainte de ora ce mi-o fixasem, grăbindu-mă tot mai mult pe drum și ultimii pași făcându-i alergând. De obicei, în astfel de clipe o găsesc străină, fără să fie dușmănoasă, dar nici prietenă, ca și cum suferința ei devenise prea mare ca să mai aibă nevoie de agitații. În mânia împotriva mea pierde orice control al vorbelor, mă pedepsește cu orice simte instinctiv că m-ar îndurera mai mult și nu odată, în plină vehemență, m-a comparat cu celălalt, cu toate că din pricina celuilalt fusese nenorocită o clipă mai înainte. Ne găsește la amândoi același egoism bărbătesc sau alte asemănări, atrage și asupra mea unele cuvinte rele, pe care de obicei le aplică numai lui, și atunci izbutește să mă facă iarăși nefericit, gelos, să-mi arunce tot calmul care îi se păruse că mă îndepărtează de dânsa. Reîncep iscodirile mele, deznădejdea ei și împăcarea de la urmă. Astfel, trecutul și prezentul se suprapun în viața noastră, iar gândul la viitor vine foarte rar, căci suntem prea preocupați de ceea ce se întâmplă. Viitorul nu apare decât ca să ne dea o crispație în plus și dacă uneori totuși spunem când vor trece toate acestea și vom fi fericiți, nu ne facem nicio iluzie că ar fi altceva decât o poveste irealizabilă de a adormi copiii și că putem adăuga în cazul acesta planurile cele mai neverosimile. Dar ele nu par ridicole, căci se potrivesc cu fantastica noastră experiență, cu atâtea întâmplări și suferințe pe care le desăvârșim, fără ca altcineva să poată pricepe logica lor. Dacă aș fi pictor, aș picta și aș fi ocupat pentru toată viața întregul port cavarna, casă cu casă, fiecare ungher. Aș încerca să refac pe pânză întregul miragiu și pe cei câțiva oameni de aici. Nimic nu mi se pare deprisos, orice detaliu îmi produce emoții. Cu toată splendoarea soarelui răsfrânt pe mare, pe pietricele, pe lut, totuși aș putea întrebuința cât de mult culorile sumbre. Fiecare tablou va trebui să plângă. La Balcic, grație, capriciu, prea multe podoabe adunate. Aici numai câteva linii dure, ca și cum adevărurile esențiale se exprimă simplu, fără contorsiuni. Dar în timp ce la Balcic se sizezi în scurt timp toate frumusețile, la cavarna, în primul moment, nu observi nimic și numai mai târziu începi să te impregnezi de atmosferă, să capeți parcă un vițiu. Uneori, în mijlocul nopții, am impresia că stau de vorbă cu Dumnezeu. Orice preocupare, cât de neînsemnată, este aici îndreptățită. Mi-am pierdut o dimineață întreagă ca să culeg scoici. Mă bucuram la orice descoperire mai însemnată și mereu alegeam alt amic din București, căruia să îi le duc. La urmă am pus scoicile pe marginea ferestrei și a dispărut farmecul care îl avuseseră în nisip. De câte ori închideam sau deschideam fereastra, pierdeam câteva și mă întreb până la urmă ce va mai rămâne din ele. În orice caz, e ridicol să le duc cuiva. Timp de câteva ore am crezut că ar fi normal să fac așa. Corăbile cu mărfuri ne vizitează foarte rar, iar cele cu excursioniști niciodată. Vameșul n-are mai nimic de lucru. În portul acesta, orice muncă stagnează, iar hambarele pline sunt de folos numai pentru șobolani. Odată a sosit o corabie mai mare, care câteva zile a rămas în fața cavarnei. Corăbile nu se pot apropia prea mult de țărm, ca să încarce grâne, să le ducă la Constanța. Hacic ne-a spus că cunoaște bine pe comandant și ne-a sugerat că am putea face drumul până la Constanța, să rămânem acolo o zi și cu aceeași corabie să ne întoarcem. Hacic era încântat că ne poate face un serviciu, iar pe comandant conta aproape sigur. Și într-adevăr, curând, ne-a adus acceptarea comandantului. Trebuia să plecăm pe la 10 seara, deci plecare de noapte misterioasă și cu atât mai atrăgătoare, iar în ziua ultimă n-am vorbit decât de călătorie. Am scos hainele bune, ascunse într-un geamantan, am cumpărat provizii, am făcut planul pentru Constanța, care, văzută din singurătatea cavarnei port, face impresia unui oraș foarte important –